دا کتاب د په بیان د فضیلت د قران پاک کې عموما او د بعضی سوراتونو د بعضی آیاتونو بعض علماء وی قرآن ټول د الله کلام دی نو بعض په بعض باندې دی کې افضلیت نشتا ځکه وی کته وی چې دا افضل دی او دا مفضول دی نو بیا خو دې مفضول کې کمی راځي او کلام د الله خو حقیقتا یو شی د نقصان پکې نشتا دا د بعض اهل علم و مسلک دی خو جمهور علما وی چې نه تفضیل شتا ځکه ظاهر د احادیثو دادی لکه دا الله حبیب رسول براشی وی تعالی یو لوی صورت نه هم قران کې او یو قوم دې ته لاړ دی چې دا فضل او غرواله راځي د لوی والی دا اجر تا او دوګنه والی د ثواب تا دی وی کلام د الله یو دی اب د ذات په اعتبار پدې کې تنوع نشتا بلکې د متعلقات په اعتبار دی الفصل الاول فصل اول دو عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت دے دے فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ غرپ تاسو کی ہر غسوک دے چی قرآن ازدکو دے بلتو خیلو رواہ البخاریو او په یو روایت کې دی ان افضلکم تاسو کې غوړ سوق دی بعض علماو لیکلي من تعلم القرآن وعلمه دا وو په ځې په بعض روایتو کې او راغلي دی وګوره چا کې یو کار کوم ورته فضیلت حاصل لې ورا قران دې زده کو اگر قبل الذي لا خول نه دي علماء لیکي قران زده کول د ځان تکمیل لې ابل تخول د غیر تکمیل لې نو یو کې نفع قاصر دا او بل کې نفع متعدد غورا پتاسو کې شوق دے چې قران زده کو بلته او خېلو خو دې کې ګورا خبره ته سوچ وکړي وای کلا د قران متعلم او معلم دے خو په منکراتو کې اخته دے ندی به څنګه غورا شي اے قاری گره خبر آبر خواری ور سرکڑی سارے خمہ زیدار انگریزی دے پینسے ور پسی گیٹو پسی راخ کش ٹو لرز موبائل گوری دے سنگا غورا دے نولماو لکھ دی اصل کی آیات دا حدیث مانا دادا من تعلم القرآن وعلمه مع مراعاته عملاً اے قرآن ازدکو وی خولو خود عمل لحظداریو کا کسو قرآن ازدکی مخی خود دید دید آوامیرو دا نواہیو خیال نساتی نو دے جاہلی سابیگی ردیس را گره دا خبر ادھا چی دے ببا عمل اوی اگدی پلا گره چی سوی سخی داغی اول مخالفت دے کئی اجی سمر منکرات دی داغی دی مجموعه دا نو بیادا سی نارینا زنانا که معلم یو که متعلم وی دا خیریت گوار مشروط دی پا عمل سرا نو دا پکې شرط دی من تعلم القرآن وعلمه مع مراعاته عملا رواه البخاري رحمه الله دو قبی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال نے فرمائے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن فی الصفا او من د جمعات سره په دالان کیو د جمعات په آخر کې یو ځای د فقراو د پاره جوړ شو دیتہ به صفوی دی کې به فقیران او غیر بال بچواله صحابه کرام پاتې کېدل کله بډېرې دل کله بکمې دل چې ډېر بشول 200 بشول اکله بکم شول زکه دی وی jihad کې ولېګل یا چرته چاته د قران خولو د پاره نو اهل صفه فقراء مهاجرین هدی د پاره کور نو چې پکې اوسېدلې وي نو د جمعه سره یو سورې ورته جوړ کړې وږي کې بوسېدل نو دا اوله مدرسه و د الله د حبيب صلی الله علیه و الی و سلم او دغه بیت به اهل صفه وی او اهل صفه د مسلمانانو ملمانو لکه الحمدلله نن فی لسمه صدای شورو را همت وسم دا احساس کوي چې طالبان خپل ملمانه غړي سوک لنګر ور کوي اسوک دا سي دي چې ډېر په زمون په دې علاقو کې په زورګونو کې یو بد نصیب وي چې هغه په دې بد غړي ورن ډېر خلک جاړي کو وظیفه لنان ما په خپل مولا باندې مشرانو جوړي یره وی موږ ورته روډه یخه او راځي نه دا که چېرې څوک دې بدل تراله خو هر کور کې خوشوګ نشته کنه دا د دې مسلمانانو ملمانه دي ډېر خوشحالي کې مسلمانان پدې یو وړو ماشومان چې لړ شلم به دې کور کې ماډه کې پیسې بوله ورکی اباځي کورونه دیو جن پیسې ورغی شي وظیفې لراسي اسنه چې دې منه نشي دا یو خپل سګړی او دغه ټول خلکو د دې حافظان او عالمان په دې علم کې څه د برخه مختلف علاقو مختلف طریقې دي پنجاب والے بیا په دې کې ډېر مخ کړي یوزې کې سبق ویل ته هر کور ته یو طالب والکو چه داستا مل مده بس داغا کور نباغا تسکر هر سبرات لیل وی رووت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا منگا و نحنو فی الصفا او منگ پا غدالان کیو اد صفی زی اکثر خلقو غلط کرو سی مسجد نبوی کې زوړ حرم کې د دنکاشر دي ته صفه وي خدا نه دا مخبل ابتدا کې بوي چې دا دا خو صفه دغه نه دا مسجد نبوی دا کم زوړ چې دی د دې دې مد سره یو ځای او دی اخر کې کم چې نوې مسجد نبوی شروع کیږي هغه باندې اوس دنکاشه مونکاشه نشتا دغه ځای د طلباو د جمعات نه بار خارج فقال الله حبيب فرمائل ايوكم يحبكم يو پتاسو کی خوخوی اي يغدو كل يوم چسار وختي لاړ شي هر رز بوت خان تا او العقيق يا عقيق مقام تا بوت خان يو خړ دې د خړونو د مديني منوره نا او عقیقم یو وادی دا 2 میل 3 میل د مدینه منوره نه بار دا اپ دی وادی عقیق کی بیر رومم د کوم کوی چې عثمان رضی الله عنه واغستو خوږی او بی وی فیاتی دیرا ولی بناقتین ذو خان قوماوین غټو غټو کوبونو والا فی غیر اسم بغیر د سګونانه ولا قطع رحم ابا غیر د سل رحمی کټ کولو نا ای غټ غټو خان دورا وری ای وسوک دا خو غی فقلنا یا رسول الله کلنا یحب ذلک ای هر سړی دا خو غی دی په لګورا چې یو سو قدم یو مل نیملار شه دوو خان یو سلور لاک روپی په یو سات کې راولې کوړتا فقال الله حبيبي فلا يغدو احدكم الى المسجد ايا نزي ساري وختي او پتا سو کی جمعات تا فيعلم چ تعلیم ورکی او يقرا ايتين يا اولو ليو دو اياتنا من كتاب الله الى الله ذ كتابنا خير له من ناقه او ناقتين دا غور دي د پاره دي وي او خياد دو خانونا د دو خنا وثلاث نودري خير له من ثلاث وردي ته ددريونا واربون خير له من اربعين سلور ورث وردي د سلورنا ومن اعدادهن من الابل او دشمير د ديدو خانونا رواه مسلم دا ابو هريره رضی الله عنه روایت دی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یحب احدکما یا خوخه غنی او پتا سو کی دا رجال اهلی چې واپس راشي خپل حل تا یجد فی ثلاثه خلیفات عمومی پدری کې ثلاثه خلیفات درې بلار بیوخه عزوا من غټی غټی سمان سربی سربی قلنا نعم ویولین خو سوق نو غیراله پکور کی دومره قیمتي مال موجود ده قال فثلاث آیات دری آیاتنا یقرو بهن احدکم چلولی دا یو د تاسو نه په مس کی خیر الله من ثلاث خلیفات عزوا من سمان دا ورته غور دی د دریو بلار بو خانو غټو سربونا ای جماعت ترالی پا فرضو پا نفلو کی ایک دانی چالوی چه امام سور آیاتو نووی اتاق پشوکو آوری دل دم رو خانی بای نو امام بمرای ننیسی کنک سور بکاری نی کم بای وی بد سالویخ پنزو سخان تاوان لراکو دا خیرات گٹی خوصه دی دا دسترګو نه پټی دی کنه یو ګوره یو آیاتی ولستو یو بلار با اوخ سربا و پا نن سب ابلار وو خو سرو په 2 لک روپۍ کېږي او نیو لک کې د جدا سیو یو یات لستور وخت به امام د بدا مشورې شروع غوړ نن چې او دوه درې پاره خو پکې خامخاو وي بس صرف وي چې نور رونه خيږي نور بس کاوه ما انا تا خو مول خفيف غړول چې د تړې دي شي مخکې به بانک نه مخکې مالش کړو دا اخرت غټی دی او دا د غیب او سودا را رواه مسلمن دغه سمره لوی اجر ده رالی درس دیو کو یا حافظ چاته دی کتاب الله او خیلو کلتی بل غورا یو یو پارخه دغه دی معلمات او معلمین او نارینه او زنانه او لپکار سمره لوی اجر ده دا خو چې سترګې پټي کې پته بلېږي چې ته د سار نه سار نه تر ما هم پوری سبقونه خې چاله ترجمه خې چاله لفظي خې او دا قران او فقه مګور دی په لګره حدیث او فقه دا قران تشریح ده دا قران د پارسه لتبین للناس ما نزل الیه دا د هغه وضاحت او تفسیر ده رواه مسلمن وان عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت تدا فرمای و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الماهر بالقران ماهر په قران کی ما سفره الکرام البرره اے قران کی چې څوک ماهر وی قران کې ماهر دی او دا مهارت مختلف صورتونه دي یا خکول ورته یاد دي او یا الفاظ ډیر خکول دي ادا د خپل مخارج نه کوي یا دی په لګره یادم ورته خده او ډیر خکولی خیرت سره وای امام نووی ماهر حاذق چاته وای چې دل یادم دی ودریږي پکې نه او ډېر خولي قرص سره موي مع السفر دا سفر جمع د سافرون و لک کاتب او كتب ها دی بدا غلیکون کو ملائکو سرائی وی مراد د دینا اغا ملائک دی چی اغای دا لوح محفوظ ننکل کئی وی بی ایدی سفارتن کرام بررا سور عباسا کی وی زکد ای کلام الہی انبیاء تسکی را نقل کئی یا د سفرن مراد غ ملائک دي چې اعمال د بندگانو لیکي اول کرام جمد کریمن دا اے په الله عزت من دي او نیکان دي نګور ماهر بالقران د مقرب ملائک سره په درجه کې برابر دي والذي يغكس يقرا القران شي قران للي ويتتعتع فيه وذ پکې جبن خلیه دا چې لګویل په ګران دي نو دی هغه وللي خو جبه پکې صدا يتردد في تلاوته ويقف في قراءته دی پکې ودريږي وهو او دا قرآن علیه پا دی قاری شاقن سخ ده نلهو اجران دلب دو اجرونه یو اجر د قرط یو د دی مشقت برداش کول او دی که گوره داوی چه ماهر افضل ده او اکثر اجر ده اغل اخده خبر چه سمرا اجرونه دی او گوره که چالگرانوی نو دیم دلم وای چې ګوره ته د غنی دو اجرونه علما او لیکي دا خاصو خاصو خلکو له ملاوي علما او تتبع او تلاش چې کړي نو شلو پوری رسولي وای شلو قسمه کسانو سره د اجر مرتين وعده دا یو الله خپل حبيب بیان نو ته وای چې وای دی له باجر وی مرتين د سوره احزاب یو وشته می پاره اخر کې وای دارنګ دوی سرم دعا اجر دے ابله کتابو کې څوک په خپل کتاب مې عمل او په قران مې ایمان راړو سرم دا اجر مرتين وعده دا متفقن علیه وان ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ته خوندغه نه کې کنه قدن په بدیه کې به بس کوځي بچي اوس کړه ولا دا کوي نور به ان شاء الله بل کتاب وي دا غړې دی